Varenda handling här på jord blir att skriva ord för ord en bok om dig och dig. Så svag är jag för dig när du blott ler åt mig. Jag är en slav som du befallt, som blott för en kyss gör allt. Så svag är jag för dig. Vi byggde oss en liten bungalow. Jag minns att du så lycklig var. Vi var ju båda två så unga då, när jag över dig tröskeln bar. Då red jag glatt i trav, men nu jag sadlar av. Mitt enda kära tidsfördriv blir nu boken om mitt liv. En bok om mig och dig. Bygg oss en liten bungalow. Jag minns att du så lycklig var. Vi var ju båda två så unga då, när jag över tröskeln dig bar. Då red jag glatt i trav, men nu jag sadlar av. Mitt enda kära tidsfördriv blir nu boken om mitt liv. En bok om mig. En bok om mig.